صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رہبر لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سر زمین محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نواس جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نواسا مزار محمد پہ آیا کہا پیار نانا یہ وعدہ ہے میرا اسلام اب کربلا کے حوالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صدا آئے قبر محمد سے بے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ عاشور کا دن محمد کا کن کہہ کہہ کے سینوں پہ کھائے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم.